من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت الفضاطت Falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falëndërojmë dhe vetëm prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetit më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu ve selam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zinxhirin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit ton të bareke ve teala. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës El Basir, të se kemi publiku dhe ja është vjen në vazhdën e emrave Es-Semi' El Basir, ai cili dëgjon dhe ai cili sheh, do ta përmendem një fjalë të Ibn Qayyim El Jauziye si shpjegim shtes të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se e tër feja dhe tëra ajo që e kërkon Allahu Gjellë Gjellal që robit largohet nga zjarë dhe të futet në gjennet, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i ka 99 emra, pra 99 që i dim ne, ajo ka edhe më shumë, kush i mëson ato hin gjennet. E përmendëm neve në fillim të ligjëratave diçka rreth këtij hadithi, ndërsa sot do ta përmendim edhe një fjalë shtesë të cilën tham se në çdo ligjërat do ta shtojna përmendjen e rëndësisë së emrave cilësive të Zotit të bare kjo e tala. Ibn Qayyim El Jauziye në librën e ti të njohur Miftahu Dari Saade ka një fjalim të gjatë, por neve do të huazojmë vetëm një pies nga ky fjalim, ku fletë se e gjithë feja kthehet tek emrat dhe cilësit e Zotit të bare kjo e tala. E gjithë feja kthehet tek emrat dhe cilësit e Zotit të bare kjo e tala. Pra, adhurimet e njeriut, besimet e njeriut, gjurmët e këtyre besimeve dhe këtyre veprave, ndëshkimet dhe përgjithësit, shpërblimet dhe të mirat, krejt këto terme të sasi lidhën njëri me tjetrin, me çka matën me emra dhe cilësitë e Zotit të bareke ve teala. Pra i gjithë besimi, e tër akideja, akaj që quhet në gjuhën e muslimanëve, apo sunnetin e disa prej termeve të disa prej ulemave, e tëra kthehet në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala. Dhe për këta do të citojna fjallën Ibn Qayyim El Jauziye. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, faslun, kapitullin mbi gjurmët e emrave dhe cilësive të larta të Zotit në adhurime. Në adhurime, pra sa ka gjurm njohja e Zotit në adhurimin e njeriu. Dhe të shofmi se Ibn Qayyim El Jauziye e bjen se si bindja e drejt, si bindja e lakuar nga rruga e drejt, ku kthehet tek besimin e emrat e Zotit të bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, emrat e bukur të Zotit dhe cilësit e ti të larta ngërthejnë në vetveti gjurmët prej adhurimit dhe urdhërit, si kur që ngërthejnë vetveti emrat dhe cilësit e Zotit, krijimin dhe universin. Pra shiko, Ibn Qayyim El Jauziye thot, Allahu Gjelle Gjelaluhu, sikur që emri ti Rab do mos dëshmërisht të siel krijimin, njëjtë edhe besimin emrat Zotit do mos dëshmërisht të siel besimin. Dhe mon, sikur që Zotit jo krijuës dhe emri ti krijuës do e mos dhut me pas diçka që ka kriju, dhe ja ka kriju Gjelle Gjelaluhu, njëjtë thot besimi në emrat e Zotit reflekton në adhurim. Qëllë më në reflekton? Pra qështë e menon njëri Zotin, qështu edhe lëviz? Qështë e menon njëri Zotin, ashtu edhe lëviz? A e shihni tani sa është rëndësishme që Kur'ani ka kushtu pjesën më të madhe njëri ju të drejton besimin në Zot? Se kur e në drejton besimin në Zot, me automatizm drejtojt lëvizja e ti. Nëse neve tani, pra këtu ka shumë përgjigje. Njëra prej gjërave që ka mundësi mu përgjigje është se pse Kur'ani flet mas shumë di për Zotin. Pse mas shumë di flet për Zotin dhe në kontekst të ndryshme thot, beso, bëne këta, bëje këta. O pse e bje në bazë Allahu Gjellë Gjellëluhu, se në momentin që ka forcohet besimi i drejt për Allahun, lëviz robi në raport me këtë, me këtë besim. Shiko që ka thot Ibn Qayyim El Jauzije: Feli kulli sifetin ubudijetun khasatun hija min mujibatiha wa muktadajatiha. Thot, dhe tani mërë dhe me kjo shumë shpreje madhe, në Miftah Deri Saade, vëllimi i dytë, për ata i cili donë me shikue Darul Bejan, botimi të cilën neve është e njohur, Miftah Deri Saade për Ibn Qayyim El Jauzije. Çdo cilësi e Zotit ngërthen me veti një adhurim të veçantë. Hije min mujibatiha wa min muktadajatiha. E kërkon do e mos gjurmën e vetë. Edhe njërë për sërisim, kjo është pjesa më ajka, pasaj edhe një fjali tjetër se në duhet na duhet të theksoj. Çdo cilësi që ka e ka Zotit në raport me këtë cilësi është një adhurim, është një adhurim. Edhe do të qelë disa për i shembu i bënkaj me gjëzije, sa për ta ilustru qysh i bjen gjdo cilësi gjdo, ka një adhurim. Nga se cilësi të vëzër e bojnë Zotin Zot, cilësi e bojnë Zotin, e bojnë Zotin Zot. Tani shembul ka, shembul ka të ndryshë. Qka dalon kjo plastik me këtë plastik? Se kjo ka performanca. Ku të shtipi këtu dishka, reagon kjo. Shtip këtu, me dhe ndikush, po plastika e ndyja, sa për ilustrim, është e kështu më radhë. Dhe mund, qka dalon një materi nga tjetra, e mos flasim për krijusin, qka dalon cilësia. Kur ti e blen një material, një pajisje, qa kërkon të ajo? Kërkon performancë. Qka dalon, për shembull, një maqinë larëse për një tjetër, dyjet janë hekur, plastik, kombinime, pse dalon në qmim? Sa i thot, shiko, kjo performanca e kësoj garancion 10 vjetë, këtoj si të si garantoj si të dirë shpiduqanit. E shiko performanca cilësia, kjo është cilësia. Tani paramdove zë kryusë, i zotë i në të bare kjo e tala. Qka e banat kryusë? Cilësia. Cilësia, sife. Qka thot, gjdo cilësi e zotit ka një adhurim dveçan në raport me këtë cilësi, e cila është prej domosdoshmërive. Nuk mundet dikush me thanë, e besoj Allahun më të fortin, e kjo mos më reflektu të kaj. Nëse s'ka reflektu, se ka besu më të fortin. E shikoni këtë ndërlidhje. Njani cili beson se Zotë jo më i forti, nuk më poshtët, e cili jo besimi besimtarit, qka reflekton se si tutët kërkujna, veç atina. Nëse i tutët e dikuj tjetër, atër se ka besu Allahun më të fortin. Kjo është e të se në thot Ibn Qayyim El Jauzije. Pas e shiko që ka thotë, a'ni min mujibatil ilmi biha wa tahakkuki bi ma'rifetiha. Kam për qëllim nga obligimet e dijes të këtyre cilësive. Kur dikush e din se Zoti është i mëshirëshëm, a reflekton kjo? Reflekton, cila është, kur e di se Zoti fal me të madhe, cila reagimi i parë? E po mirë, shikoni një rast, edhe pse Ibn Qayyim do të bjerë shumë për shembujve, e dirë për ditve në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasalam e tregon një cilësi të Zotit. Sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e tregon një cilësi. Cila është e cilësi? Tha Zoti jon qeshet. Yadhaku rabbuna. Qeshet Zoti jon. Çiçi takon Zoti xhelel xhelaluhu. Ishte aty një nomad. Nomadët e kuptojnë gjuhën arabe kristale. Dhe ishte besimtar. Çka tha? Shiko këtë gjurëmën e këti emri që e perceptoj kënë njëri. Tha atëherë, dëmonë, atëherë, masi ko ka ajë që kesh, ne nga një zotë që kesh, gjithmonë dhe qofë në kajrë. Shiko që ishë reflektoj ki, tha, a kesh zoti? Po, atër dha, mirë ko kam punë, më në pini zoti qka qesh. Andaj, thoti për në kaj me gjëzije, njohja dhe vërtetimi i kësa njohje, pa tjetër ka me reflektue në gjurëmët e njeriut. Pasaj thot, wa hadha muttaridun fi gjemi'i enuail ubudijet i leti alel kalbi vel gjëvarih. Të dhe kam për qëllim reflektimin në gjitha llojet e adhurimeve të cilat përfshin zemrën dhe gjymtyrën. Dhe thot, kjo është regull gjithë përfshirëse. Muttarid, që ka dhe më thonë? Ku ta shlojsh, punon. Mon ku ta vendosësh ka funksion. Pra, kur njeri e njef Zotin dhe njef një cilësi, ajo ndikon zemër, po ndikon edhe në gjymtyr, krejt ta gjurme të adhurimeve. Pasaj, bjen disa shembuj, neve do të përmendni shkurtimisht, nga se do të flasim e përrejme në Allahu të barek e vëtala, El Basir. Thot, për shembuj, fe ilmul abdi bi të ferru dir rab, bi të ferru dir rab, bi të ala bi të durri, wal nefri, wal atai, wal menri, wal khalqi, wal rizqi, wal ihjai, wal imate. Thot, kur robi e di, kur njeri e di, se Zoti është, do më dhonë, i vetëmi që ka në dorën e ti, me lëshunit keqe, apo me sjell një të mirë, apo me dhanë dhurata, apo me pengun nga dhurata, nga dhënja, furnizimi, është i vetëmi cili kryon, edhe i cili furnizon, i vetëmi cili jep jetë dhe merr jetë. Kur e di dikush që ta, çka reflekton, çka nxjerr si fryt kjo, thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, yuthmiru lahu ubudiyyata at-tawakkul alayhi batinan wa lawazim at-tawakkul wa thamaratihi zahiran. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, kur e di njëri çeta, veç ai jep, veç ai pengon, veç ai çmun, veç ai çnosh, veç ai furnizon, veç ai jep jetë, veç ai ta marr jetën. Çka do të më reflektoj kjo? Thotë ja jep kjo adhurimin e mbështetjes nga ana e mbrojtshme. Dhe ato përmbajtjet e kësaj mbështetje dhe fritet e saja për jashtë. Pra kur një njeri e di se veç Allahu ja merr shpirtin dhe ai ja ka dhënë, çka reflekton kjo? Dhe më nuk duhet në zemrën e ti me pas tu që dikush mos për më merr shpirtin para se me dhënë leja ai. A e kuptoni këtë gjurë? Andoj besimtari është më i qeti kur i ven në gjeli dhe kur si vjen. Se së mundet kur kush në dunja me reagu me përshpejtu këtë proces, sepse ti e beson. Se veç aje. Apo që ishe përmenëm neve të risku, a mundet dikush me dhonë risk, Allah o thotë zdu me dhonë. A mundet dikush me t'i pru ti gjis euro, Allah o thotë jo, s'kanë me të mlinë që ato gjis euro. A i cili beson se Allah o furnizon, a i është rahat, më bështet e zotë, nuk unë vjen kjo gjis euro. Po minë se Allah o t'a shku një gjis milioni me t'ardhë. Cili është a i filan edhe allan që i mundet me dhonë, unë e s'ti jam. Ska, s'eksiston. Ando shiko Allah u gjeluala, kur do më dikan me bo shumë pasunik, ti su në nal. Zilia, mune njës me shpal budal, mune me shpal someritor, por pra për isku ishko në ti. Dhe një fukara, s'ka shmëris fukara. S'ka shmëris fukara. Pra, këtë dunjoj me inimu së ne bojnë ata pasanik. Apo, që më ka ras dikush inimon dikujna, a ishkon për një ari argjon kazino. Dhe nësit të fukara. Se ja ka shkrujt Allah ati me një fukara. O ti mi dhonë parë, sa dush ati, a i ka më kritë e gjendja, ku ja ka shkujtë zotë i unë të bareke, u e tjara, mole me këta. Pas e i thonë, shkojmë të një cilësi tjetër, këto i kina morë, dhe zërë, shumica këtëre, dhe mon, përvesh me të sa, përshimë, risku, krijimi, e kimi morë, mon, si cilësi të zotë i të bareke, u e tjara. Shkojmë të një tek një gjurëm tjetër, dypi këtëre cilësive i kimi morë, dhe një të tretë të da morim sot. Thotë, wa ilmuhu bi sem'ihi, wa basarihi, wa ilmihi. Thot, kur robi e di se Zoti i madh është i vetmi ai i cili ka ilm gjithëpërfshirës dhe dëgjim gjithëpërfshirës, çdo dia e kemi marr apo alim semia, edhe e din se Allahu sheh, çu do shohim sot me lein Allahu te bareke ve teala, dhe e di robi se Allahut nuk i fshihet as grimca më e vogël në qiell dhe në tokë, dhe ai e din të fshehtën dhe publikën, dhe aj e din lëvizën më të vogël të syrit. Qërpiku kur lëvizë shpejt, apo kur e vjedh në shikim shpejt. Dhe ajo që ka ka në gjokësat e njerëzve, qëfar reflekton kjo vëzër? Në dhurim, shikë vëzër, kejtë feja është e litë me emrat e Zotit të barë kjo vëtjala. Dhe aj cili i banë Allahu të shirk, apo i banë Allahu të kufër, defektin e ka të Zotit aj fillimisht, pastaj ka bo shirk. Andaj du të përmeni neve të emri Allahu të basir, Ibrahim a.s. kër ka bëhë debat me babën e vetë, i cili ka qenë pagan, kër i ka bëhë demand apo kundër përgjigje, pëse zbanë ti mukon qështu, që i ka thonë, a folë ky, shka pa dhuron, s'folë, u qështë mund mukon zoti me mecë, a shë ky, a shë, nuk shë, u qështë mund në qori zot mukon, a nanin kejtë, ka kena në nevoj, së nanin, u qështë mund mukon zot, mon qiko cilësi i ka përmen, kësi ka, zoti jemi ka, çka reflekton, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, kur njeri i din se Zoti ka këto, thot yuthmiru lehu hifdha lisanihi wa jawarihihi wa khatarati qalbihi an kulli ma yur ma la yurdhi Allah. Shikosh ka thot, kur njeri e di se Zoti ka dije gjithë përfshirëse, sheh dhe dëgjon, thot kjo ja run ati gjuhën dhe gjymtyrët dhe tytjet e mendjeve dhe mendime që kanë mundësi me arë në zemrën e ti nga gjithë qka nuk e knasë Allahu Gjellë Gjellalu. O shembu, te edin se Allahu atut nije, a më në thu një fjallë qka i të ka thonë mëse thuj? Së në thu. Kur edin se atut pa aj, atut pa, a më nështi me ba një vej për qka aj thot unë dëshkoj për këta? A du të mërë me neve se prej gjurmeve të emrit Allahu shikues është turpi. Kini pa njëzë vlezër kër e lezojnë dikun nën incizimit e kamerave, a ndryshon këti mua beti pak? Hajduti, si hajdut, ndryshe vedhë kër ka kamera, ndryshe kër s'ka kamera, apo? Se kër ka kamera e banë hesap, që shka me dhëmë gjevabin nëse më kanë gjejtë, apo? Edhe e shton dozën e për cjeles. Ndërsa kër nuk i din këto, e kër e di Zoti se këti di, ti e di se Zoti këti di, të që, të njim, sa du të me lanë gjurë kjo dhe zër? E tani këthejmi kështu, nga ona tjetër, du të abjeri për në kaimi nga ona tjetër. Qka nëse njani fol gjithë qka qka Allahu e urrejn, a beson ki se Zoti atë e ni? A ka defekt? Ka defekt. Njani cili zhytet më kate dhe zdo me dalë për aty, a beson që ki që Allahu atë e pa? Tani mërë një hadith tjetër së ta kuptoni sak tani. Thot për nga mberi se zellem, nuk ban zina, zina qari të kam besimtar. A lidhë tani, nuk ban zina, zina qari të kam besimtar. Qka është të kam besimtar? A i me pas bingën e forë që Allah va te pa. A i s'munë me bëhe pun, s'munë me bëhe pun. Andaj disa prej të parve të muslimanë dhe sahabëve të abinë, qka dhëshin, mëse ban fëmijën e matë madhë se Allahun. Njani i tha s'pe marrë vesh. Tha ti kur jetë u bëhë gjuna me të pa një cull, ik, trazohësh. Tha Allahu qenë në stop e ti nuk ik. Kini po njeri? Andaj tha Abdullah ibn Abasi, a ka ma keq për njani një cili kur lëviz dera, i lëviz zemra. Allahu e shef vazhdimisht. A ba, kur lëviz dera, më katarë dhe qka ju ndodhe zë kur lëviz dera? Shqetsoho taj. Po mirë, që pezajnë a kush ka me të pa? Një njeri. E pse ti shqetsohësh? Po Zoti Gjellë Gjellalu që vazhdimisht që, vazhdimisht që, edhe kur e ke po planin, edhe kur jetë e bo gjunaj, krej që e fë Gjellë Gjellalu. Andoj i bënkaj me gjëzje thot, emra dhe cilësit e Zotit kanë lidhje me adhurimin. Qiko, kur ti e di se Allahu që, nin, e di, a mu në shlën gjuën ti? A mu në shlën gjuën? Jo, që du, mshaj, mëninaj, se fola qka, qka nuk duhet. Pastaj, për me i bënkaj me gjëzje, se kjo, qka le gjuën tjetër? فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. كنيري ديس الله دجون ش دي كيو ياسيل روبت تورپين اي تورپي ياسيل اتينا لارغيمين غات كسيا ده تليغات اي تاني ليدن تورپين م اسلامي كا ثون پيغمبري صلى الله عليه وسلم ادين ش كانزير امام مسلمي ده كانزير شومبري محاديثه مت مسلمان و كا ثون عليه الصلاه والسلام. Imani është disa pjesë. Një transmetim 60 pjesë, një transmetim 70 pjesë. Pastaj ka thënë pejgamberi sa selam, më e larta pjesë e imanit, cila është la ilaha illallah, Muhammed rasulullah. Më e vogla ka thënë me larguni pengesë nga rruga. E dini hadithin e njohur. Kjo hadith vazhdon. Çka thot pejgamberi sa selam? Dhe turpi është për imanit. Dhe turpi është prej imanit. Hadithi atë që ka transmitu me Bukhari dhe me Muslimi, ka thonë alejhi salatu selam, krejt për nga mbert, ja u kanë thonë një fjalë popujve të tëre dhe unë ja u tham juve. Cila është ajo? Çdo për nga mbert, kër e ka bo davetin e vetë, që i ka thonë fund njërzve, si më së kishë turp, banë shka dush. Asë dhe në mara? Sepse mungesa e turpit, të këni njeri, hajtë ka thonë ti qysh e binda ta. Shumë i thu diku që kjo anë shumë e keqe. E thot, anide? Do më thonë, fakti që kisa të reaguë me turp, atërë që shë e binti mo këta? Mungesa e turpit, s'ka iman aty? Mungesa e turpit është problemi madhë në këtë aspekt. Qëka të di përnë ka i me gjëzije? Pra, Këto ilme për Zotin e sjellin turpin. E kur ka njëri turp prej Allahu Gjellë Gjellaluhu, qka? Ndryshe lëviz. Njani prej sahabët për nga mesa me pyti për nga mirë a.s. ka, me kanë ka drejtaj me pa gjveshur. A mështë të të shofet gjveshur pos gruja jote. Pasaj, aje pyti edhe për diçka tjetër. Tha, a ka edhe diçka tjetër, ja Resulullah, kur të lana, kur t'in, nevojtore, kështu më ratë. Qka tha? Ta për nga mirë a.s. Allahu është më hakliju më ju pos turpatina. Dhe picit i aditit, kanë thonë plot për djetarve, dhe plot për sahabe, dhe plot për tabinive, që kur, edhe gusën kur kanë morë, i janë largue zhvesës totale. Herë e mblu një pjesë, e kalon një pjesë, e kalon një pjesë, që marë për Allahu të barë kjeve tjala. I ka arë marë që ta shohë e vetën, kom, edhe pse Allahu e dinë, e të patesha të dinaj, gjelë gjelë e lu. Mirë po, pitur për të matë Allahu të barë kjeve tjala. Kjo është edhe pësën e përmen, i ban kajim el gjozije. Pas e thot, njohja e robit, se Zoti është i pavarur, s'ka nevoj për kërkan, dhe se ajo është më bujari, dhe më fisniku, dhe më bëmirësi, dhe më i mëshirëshmi, qka reflekton kjo, qfar adhurimi reflekton? Tu gjivu lehu seat e rraje, kërë disë Allahu jep shumë, o i mëshirëshmi, e shlon me bëllok rizkun, fal shumë, që kjo qka reflekton të ti? Thot i bënkajimi, me shpresu gjatë, shemull, e shtrin njeri shpresën. Pse e shtrin? Thot, po e dika në kam Zot. O i falë që s'ta mërmenja. Ka thonë për nga mërë a.s. Zoti ka me falë ditën e kiametit. Sa? Sa ka me falë? Ta një vëzër për nga mesam, kër i shembolejnë gjërat, ne vi kemi përmenë se i shembolejnë ata që ka na e dina. Sigurajt të kishë pru një shembol qëllor, ti se mërvesh. Për nga mesam thot, me e mush njani kupën e tokës në hapsir me qëllin, komplet. Me e mush komplet, me e ngulfat, me gjunahe, dhe i shkon Allahut, la ju shriku bihi sheja. Allahut nuk i ka bo shirkë asni sent. Aj është i vetë mi kryuës, i vetë mi sili mërë të nadhurimit, aj veç di, aj shë, aj... Ketë cilësitja ka pëhu Allahut gjellu ala. Qka do të për nga mësëm? Ja falë ketë Allahut, dhe të su më interesohë. Ka dhëmë ti mua, qështë e mush kupën njeri, qështë e mush kupën e qëllit, dhe sa gjunahe dhe shme bo dhe du është për dit me bo gjunaj, për dit me bo gjunaj, për dit me bo gjunaj, edhe a e mbush kupën ajo. Kjo ka zonë për rahmetin e matë Allahu të bareke, vëtjale. Pas e thot, kur robi e njef madhështin e Zotit, do të flasim për, ne për emin Allahut, el Adhim, el Aziz, kemi fol, edhe për disa emet Allahu të bareke, vëtjale, si kur që folën për emin Allahu gjelë, el Gjebbar, apo el Mutekebbir. Kur robi e njef këto, qka le gjurëm kjo? Thot, kur robi e njef madhështin e Zotit dhe lartë madhërin e ti dhe sa ajo është i vetmi që e meriton me mbajt vetën dhe qenjen me të lartë, kjo të robi reflekton me në nështrim, dashuri dhe përullje. Kur njeri e di, së është diku shumë i madhë. Por shemull, merë raport njërzor. Kur ti e di se tash, ki mu taku për shemull me mësusin. A është e ti si njësoj kur tash ifë një fmin ndërë kujeve? Asë këto, a i thu që shtu, jo, ka dhazë. Kure e di që këtë mu taku me hoxën, me hafëzin, a e ndronë sjellën të. Se, sepse njohja jote e autoritetit ati reflekton të ti në ndryshim cjellës, se ki shok ata, apo? Parëm dhe vezër përshimë nëse kishmi pas në fatin me taku e pingamberin se sellën. Cila kishë qenë, në mon, raporti? Raporti ka shtonë që shë ka të regu Amr ibn Asi. Amr ibn Asi thot, nuk mujsha me mbajt shikimin të pingamberin se sellën pimarës. Nga madhështia që e kisha në zemër për ta. Dhe ka thonë me më vetë mu jo, qysh do këtë për mësëm, qysh e ka ftyrën, flokë, qysh i ka, se di. Su në këshurë që në stopën ata, pimarës. Po para me ndo Allah unë gjele gjelalu, madhështia madhe. Ta një vezër, kur njeri është i porullur, o modest, i venë marë shumë, tutët shumë më s'ka kabue, këtë kjo vezër, ku përon kjo? Se ke një madhështia Allah, ke një madhështia Allah të bare ke, vëtjale. Pas e do të më nëkajim El Gjozije. Kur njeri e njef se Allahu Gjelluala është i përsosur, shiko, si fat tjetër, dhe se është i bukur, i bukur. Dhe për njëmësëm ka than, inë Allah e gjemilu një hibbul gjemal, Allahu është i bukur, e don të bukur. dhe e din se Allahu i ka cilësit më të larta, më të pësosura. Çka reflekton kjo? Kjo reflekton dashuri të veçantë për Zotin dhe lloje të ndryshme të adhurimeve. Kur e din njëri se Zoti është më i bukuri. Ibn Qayyim al-Juzeyri në libër tjetër, sigur që është Rawdat al-Muhibbin, po edhe në këtë libër flet shkurtimisht, po edhe libra tjera, kur thotë si me e kuptu na se Allahu sa është i bukur. Nëse dikush të njerë tu ka domthon Zoti i bukur, ndoshta edhe nuk ka mundësi me spaku me perceptu minimumin e asaj që ka duhet me perceptu për Allahun te bareke ve teala. Shikoj vëzër, Allahu xhelalu ala na njofton neve me veten e tij nëpërmjet gjurmëve të tij. Nëpërmjet gjurmëve të tij. Qysh me e ditë Allahu se mundet është më i bukuri? Nga krijimet e bukura që ai ka bërë. Andaj Ibn Qayyim kur vim na se Allahu xhelalu ka një emër Xhamil, i bukuri. Kur vim te emri Xhamil, do flasim për bukurinë e tij. Po këtu sa për me shpjegu si kur e ditë se ai është i bukur, çysh reflekton ti më e dashur ata? A shkënë vëzër ftyrat e njërës që ka kriju Zotë i unë të bare kjo e tjala dhe laramanin dhe dika në ka bohe shumë të bukur si gjinin mashkullore pa dhe ajo fremrore. Këtë këtë vëzër i përnkajimi dhe të janë gjurë me të bukuris atina. A mëni paramenu vëzër Jusufin a.s. Njërës kërë kanë pa Jusufin a.s. Ma di i përnkajimi e gjëzije thot Jusufin pinë zvoglime kanë pa që kë do tjetë edhe i bukur, edhe i me dignitet. Vazit e vetë, që kanë bo? Ka thonë Jakupi për do, baba jonë për do ma shumë Jusufin. E pëse për do ma shumë? Pra dhe ma i heshëma. A i farbukurin e ka po, zëllëzë. Të parën herë, kër e ka po ajo gruja, që e ka blejt. Parën herë. I ka thonë ati buritat, blejë minjarë që ta. Minjarë, minjarë. Ka thonë se, na duhet. Shapataj, bukurin e ma, zëllëzë. Pasaj orvatja për me bazina me Jusufin a.s. Ku Allahu e rujti Jusufin për mësmera në zina. Qëka ndodhë dhe zara jo i mblej dhe kita to, apo? Dhe ja, dhe ja kemi përmen, shkurtimisht kër kemi folë për Jusufin, ajo gruja ja ka prue end, i ka lo do pëjmë aty, dhe ja ka lon thikat. Thika, jo thikat tonat kuzhinave, thikat bretrit, dhe zara. Ajo një të prejme, shkon koci, minjarë. Thikat klarta. Dhe ka përgadit karrike dhe shtrojet mira. E tani që ka bodhe zër? Ajo se ka thirë Jusufin me thonë qëri që të në të rrimeneve. Ja. Sa ishbo shumë ato ishin dashurua. Ja s'ka dasht me allon atinve ata. Që i ka thonë? Ukhru gjalejhinne. Dil ju edhe hik. Në komend ka arë. Ka thonë hinë që për qëzaj dere. Dil për kësaj. Pro sa të kenë mundësive të pak me të pa. Ato të i hangër mollat. Të e pa Jusufin. I prej të ndurë. Pi bukurisë të madhe që ka pasë Jusufi alayhi salatu wassalam. Po para më dhëzër, krijuesi kësaj bukurie. Krijuesi kësaj bukurie. Që shtot Ibn Hajar al-Asqalani kur flet për disa prej tabiinëve dhe sahabëve, njerëzve të mirë, sa të kanë pasë ftyra të bukura, tregon për një prej qikave të tabiinëve, e cila ka pasë bukuri, çaj bukuri ka pasë, ja kanë lënë ato domon, shoqet e veta emrin e keqja. E keqja kanë lënë, jo se ajo e keqe, po kur akon ajo aty në mezhlis, këto janë duke shumë të këqija. Sa ke bëkur atë shumë i heshëm, ato çir dogën në zarë, s'do mi këshirti ata. E i kanë dhënë e keqja. Pse? Se kur je ti, na dok mi të shi. Keq të bukuri, vëzë, kush ka krijuar? Zoti te bareke ve teala. Po ajo sa është i bukur? Andë kur njëri e di vëzër, dhe i bën kaj mi fron, shiko dilin, shiko hanën, shiko gjërsien e qilë, shiko laramanit në gjyrave. Laramanit në gjyrave ka kriju Zotin në të bare kjo e tëra, argumenton se aji qenja ti është e bukur. Dhe për nësame ka pohu këta, Allah është i bukur, e do në bukurin. Këtë kjo të shka argumenton se kur një robe e njef Zotin, qështu, e do ata. E do ata. Dhe njëri e do të bukurën, vëzër. E do të bukurën. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka pohu cilësinë Allahu te bareke ve teala te bukurisë. Dhe me këtë përfundon ata Ibn Qayyim al-Juzeyri. Shikoni tani këtë pjesë. Faraja'at al-ubudiyyah kulluha ila muqtada al-asma'i was-sifati wartabatat biha irtibat al-khalq biha fa khalquhu subhanahu wa amruhu huwa mujibu asma'ihi was-sifatihi fil-'alami wa atharaha wa muqtadaha. Kjo është tani rezumeja, që ne i desëm me e përcjel nga fjartë i Ibn Qayyim al-Juzeyri. Thot i Ibn Qayyim al-Juzeyri, tani pra, i gjithë adhurimi, i badeti, i adhurimi, kthehet tek gjurmët dhe përmbajtja e emra dhe cilësive të Zotit. Por ne kur adhurojmë Allahun dhe Zotit, dhe dikush David, pse veç kime rriton me adhuru, qka themi? Sepse është ilah, alim, khaliq, razik, muhi, mumit, gjëbar, aziz. Pse? Qëto emra e vojnë ata mu konë Zot. E qëto si kanë të tjera. A kuptom së Zotaj? Sa a i ka cilësi, këta si kanë cilësi. Thati më ka i me gjëzije. Edhe është e lidhur, ha, qështja e emra dhe cilësive të Zotit me bindjen në adhurim, sikur që lidhët krijimi me këto cilësi. Po dhe zë krijimi me qka lidhët? Me cilësit. Kush e runë gjallesën, Zotit? Kush e runë jetën e gjallesave, Zotit? Kush e furnizon, Zotit? Tani adhurime tona me qka lidhën? Me besimin Allahun të bareke wa teala. Dhe kjo dhe zë ka dhe sharimet të ndryshme ne ju do t'i shtyna për ligjërata të tjera, por sa jo që e përcjeli për në kajme gjëzit, cila është dhe zërë, se adhurimi njëriut lidhët në ngusht se e njëf Zotin. Dhe shiko qdo njëri i cili devion nga besimi drejt për Allahun të bare kjo e tala, do të reflekton ajo edhe në gjurëmët e tina. Por shemë, jehudit e kanë menua Allahun dorështërëngum, dhe janë dorështërëngum edhe ata, apo? E janë dorështërëngum. Si apën dhe zërë. Ka miliarda, ka, thot, duhet mu paksu dunjaja se përna hajnë bukën. Kjo dhe zërë është si gjurëm e besimit për Zotin sa është dështërëngum. Shiko ka anë tjetër. Krishterët kanë menu se Isai a.s. ja u ka falë këtë gjuna. Ka ardhë Allahu, hasha dhe kella, i madhështë Allahu, se Isai ja ka la këtë gjuna. Qka bënë ato? Banë gjuna e sa të dush. Dhe nuk i ruën asë i gjuna. Më vëndë thotë, Isai ja i ka la. Shiko kjo gjurëm e ngusht mes besimit për Allahun dhe gjurëmëve të njeriut, dhe shikoj besimtarën dhe zërë. Sa i tutët Allahu Gjellirë, se e disa i madhështë. Andaj shumë prej djetarëve të padhë të selefit, që të jemi të emri Allahu Gjellirë, El Basir, kur i këshilonin dikani, thonin, Aisha ka me të morë logari i di detalët. I di detalët. Që me kini padhë dhe zërë, kur shkon ti, na kejt e dina, këna shku në përshkolla dhe në provime, këna hije, do një profesor e këshirë te si në shkele shka. Mirë kana. Dhe një të profesor, dhe të kada, bjera. Dhe na e dina atë profesori cilë e shtrëngon, dhe të kada, për një asë, sle me kalu, apo? O para me në Allah, u gjelola, kur merë në test. Shka i hika tina? A ma kada në zotë, ku? A je dhe, a ki pas arsije, a s'ki pas arsije, a je kongusht, a se kongusht, ti njërës t'i rejnë, kesh ngusht, vada, tamam, njërës t'u në tamam, ka ne kongusht. Qështë e bindat që e në kongusht? Pse për rejnë se kongusht, se kongusht? Dhe ke mashtru njërësit. A në dhe zërë, që që beson ti Allahun, që shtu edhe reflekton ti, a në i thëshin plot për i djetarë parë, ruju, se aj që ka të mërtë në logaritë ditë në gjikimit, është shumë precizaj, e preciz, detalë nuk i, subhanehu, vëtjarë, a në i tha për nga mbili alej salatës selam, ka në mërë Allahun logaritë të nënë, si ta morën logaritë të nënë, atër tha Aisha radiallahu anha, e që shpëtohet ja Rasulullah, tha nëse të mërë logaritë, si të mërë logaritë, si të tojë pritët marë logari, të t'i njefmi, pa tjetër du të mudonu. Sepse fakti që Allah dhëtë për të marë logari, së mund me dalë gabim aj, kur? Se arë të dhe gabim? Aj nëse të marë ti në logari, a mund është ti me dalë drejt, aj me dalë gabim aj? Kur? E kur të falaj, kur thot, kalo, hajde, kalo, kalo. O me gjithë gabim e që ki, hajde, kalo. E lush me Allah unë gjitha që Allah të nabohë për atyre sët, e kalojna pa logari. Nëse marja në logari, dhe zër është, dënim në vetë vete. Tani dhe zër i këthejmi, emet Allah unë gjitha, El Basir, i cili është një prej emrave të Allahut të bareke ve te ala, shumë me rëndësi të madhe. Djetarë kanë përmejnë dhe zërë kuptimet të shumëta, por se të gjitha këthejen në një bazë, dhe ajo është idraku el mubsarat. Djetarë kanë thënë, qka është el basir? El basir kanë thënë, çdo send e cila kapët për e gjërave që shikohen. Të njeriu i thojnë sy, të njeriu i thojnë sy, i thonë shisa e syrit. Shisa e syrit. Tani, për Allahun të barë kjo e tala, kur folëm për dëgjimin, dhe tham, a i përkacohet Allahut vesh, tham, jo. Pse? Se s'ka tekst. As ajet, as hadith, as do një konkludim nga djetarët e sahabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur jemi të shikimi, a i përkacohet Allahut sy, Ajn, po. Sepse ka arë në Kur'an, edhe ka arë në për hadithet për nga mberi sallallahu aleyhu sallam. Ata jeli suneti, shkurtimit. Dhe thamë dhe zërse ligjeratën e kaluar, se nuk jemi këtu për t'i ba kundër përgjigje ati cili ka gabue në këtë qështje. Po na dojna me mësu, qysh ka ndonë sahabët, tabin dhe zingjiri jeli sunetit pas të njerëzve. Pra, edhe njëherë, basar i thojnë shqisës për njeri unë shkashe. A i shkashe, i thojnë, e ka kapë fotografin. A i shkashe, shka themi, i themi ame, nuk e ka pa. Kur jemi të Allahu, themi, a i shetë gjithë shka prej universit shka ka kryu. Shka ka kryu e shetë të bare kjo dhe tala. Prej gjendjes të brendshme të kryesës dhe të jashtëmës. Dhe dalon shikimi Allahot me shikimin e kryesave në gjithë përfshirje. Du të përmejme tek dalimit mes kryesave dhe shikimit të Allahu të bare kjo tala. Pra, elisoneti besojë se Allahu është basir, shikon dhe ka sy. Ka sy. Qysh i ka sy? Qysh i takon qenjës e tina? Dhe këtu kur jemi të syt, sikur që do të përmejme të dora, të ftyra, dhe të kënjëri ju i vinë foto, qysh largohen këto foto, vëzër? Qysh largohen këto foto? Shekhe Hulusi Al-Utejmije ka pru një regull në libën e tij të dëmurije, dhe fetva të ndryshme, ka thonë, nëse dhe mund të shqetson pohimi i cilësive të Zotit dhe thu si ka mundësi me pas dorë, si ka mundësi me pas kam, si ka mundësi me pas sy, dhe une po kryoj foto, ka thonë zgjidhja këtë këti ndërlikimit o shumë i lejtë. Allahu ka qenë para se me egzistu asë të kryes. Pra Allahu i ka sytë para se me egzistu sytë një parë që ka kryu Zotit. Që që ka sytë në Allahu gjeluara? Para se me kryu, që ta që ka ty për të banë problem. Por që më kërë themin eve, dorë Allahu. Që kjo dorë, ka lindë e jemja, abo, me 4-tit, 6-tit, 9-tës. Si cëllit, abo, është formun kaderin Allahu, se di kërkush aty. Edhe dora e para Ademit është kriju me datë. Edhe dora e gjinve është kriju me datë. Edhe dora e melekve është kriju me datë. E Allahu s'ka data. Ajo është i parë i pa fillim. Pra sytë e Zotit, dora Zotit, kamba Zotit është e pa fillim. Pra nuk banë mu krasu. Sepsa i ka egzistu para se me egzistu këto foto që ka ti, nuk banë problem. Kjo është e se me ka përmen Shejhul Islam Ibn Tejmije. Kjo e mërë vezër ka ardhë dikon 42 herë në Kur'an. Shpesh vjen me emrin Allahu Xhelalu Ala El-Semia. Dhe vjen me emrin Allahu me emrat Allahu të barka të tjerë, si ilmi, si dia, she dhe di, e kështu me radhë. Do t'i përmenim disa prej ajetit dhe sa ti kam përmen djetarë. Ka arë në surën El-Bakara, ajeti 233, dhe Allahu të barëke vë tjala, وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dhe Allahu të barëke vë tjala, të të kjuni Allahu dhe dijeni se Allahu krejt që ka i bani ju, Aisha. Krejt që ka i bani ju, Aisha. Gjithashtu ka arë në fjallën Allahu të barëke vë tjala në surën Ali Imran, ajeti 15, وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَدِ Allahu i shef rob të vetë. Allahu i shef rob të vetë. Gjithashtu ka ardhë në Kur'an, surë al-Hadid, ajeti 4, të Allahu gjellu ala, wa hua ma'akum ejna ma kuntum, Allahu bima ta' amelune, basir, Allahu është me juve kudë që t'jeni. Jo me qenje, po me ilmin e tina, dhe këtu e ka përmen, dhe Allahu gjellu gjellalu krejt që ka i bani i shef. Allahu, pra me përkëthi buk falisht, ajeti një bje, Allahu për të gjitha veprat e juve është shikuës. I shef, gjellu gjellalu. Gjithashtu ka ardhë në surën El Mulk, ajeti 19, thotë Allahu te bareke ve teala, ma yumsikuhunna illa ar-rahmanu innahu bikulli shay'in basir. Thotë Allahu xhelal xhelaluhu, duke fol për shpendët të cilët fluturojnë në qiell, thotë Allahu xhelal xhelala, ato nuk i mban askush për Zot, për vetë Zotit. Kush e mban shpendët që janë fluturuar? Kush e mban, cila fuqi? Pse ti s'u fluturon? S'ta kalon me fluturuar. E shpendin kush e ma, thot Allahu, ma ju më sikun e lë Rahman. Nuk i mban duke fluturu pos Rahmanit, Zoti Gjellu Ala. Innehu bi kulli shë imbasir. A i krej gjërat ishe. A i krej gjërat ishe. Kjo është ka ardhë në për ajetet. Ka dhe ajetet të shumëta do të përmendni edhe tek dobit e emrit Allahu të barek jo e tala El Basir. Sa i përket fjalëve të ulemave me emrin Allahu Gjellu El Basir, ka nërë shumë neve shkurtimisht do të flasim për këta, Thot Abdurrahman el-Saadi në komentin e emrit Allahu Gjelluar el-Basir, thot el-Basir, kështu në gjuhën arabe Kur'an, është ai cili çdo send e shef, e vogël qoft apo e madhe. Dhe shikove se në çdo definicion ka edhe domthon kundër përgjigje. Dallimi, do të vinë te dallimet, dallimi mes shikimit Zotit dhe shikimit krijesës, cili është a shati çdo send? Jo, e u do. Shiko, tani ai ndryshë. Ti se shaj çdo send? A ka, a shaj çka mbas xhamia? Se shaj. Do të mos shpinë se shaj çka, çka. Ma shiko, filloj me kufizu shikimi jot, apo? Wa in raqqa wa saghura. Qoft ajo shumë e holl apo e vogël, Allahu e sheh. Aisha ti senet e vogla? Aisha, nuk mundesh mi pa. Biletiki i gjërat sa i ki me vetë dhe shishe. Ti zemrën tonë si ki pa kur. Mëlçinën tonë si ki pa kur. Bubrekët tu si ki pa kur. Kotit tu si ki pa kur. Asynin tonë si ki pa kur me të zinë shef. Pos pasqyre. Amë realisht si ki pa. Qetri ta ka pa, ama ti vetë kur synin tonë si ki pa, pos reflektim me reze, apo? A ke pa synin tonë? Se ke pa. Ti ftyrën tonë si ki pa, pos reflektim pasqyres. Ti e prek, po se ke pa. E ke pa në pasqyre. Se ke pa që që jashe ftyrën tjetrit. Shiko sa është i mangët njëri u vëzër, ftyrën e vetë se ka pa. Me thonë dikush, e ke pa ftyrën tane, ti i thu po, ku më pasqyre. Po pasqyre se ka zonë gjithmon, njëjtën. Se mund është me grith pa pasqyre dhe se të ka zonë drejt, apo. Andoj shiko të shka dhëtë Abdurrahman el-Saadi. Qoftë e vogël, qoftë e madhe, e shef. Fajubë siru debi bel nemleti seude, fil lejleti dhalma, ala sakhrati samba. Thotë Abdurrahman el-Saadi, dhe kjo i thënë gjuhën arabe seja, pra një loj radhitje e prozës me rrim të caktuar. Thotë, Allahu e shef, bubrecin e zi, në natën e zez, në nshkambin e zi. Allahu e shef, bubrecin e zi, natën e zez, ardhë, ka hinë në nshkambin, gurit madhë zi. A më në shati? Se në shakur, vëzër. Kur se në shakur? Thot, wa jubë siru ma tahtel aradhin e seba, kema jubë siru ma fokës se mawati e seba. Allahu e shef, gjithë shka që ka në tokë e nën tokë, dhe gjithë shka që ka në qijel e mbi qijel. Gjellë gjellë. Kjo shikimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo, vëzër, kam pruhet djetartë edhe shumë prej e fjallëve në e do të asinë dhe fjallën e mënkaj me gjëzije se qka i bjenë për Allahun shikuës, thot i mënkaj me gjëzije, wa hua lëbasiru, jara debiben nëmleti, e sëuda, tahtë e sëkhris, o sëwani, wa jara me gjari lëkuti fi aqdaiha, wa jara uru ka bejadhiha bi ijani. Shka dhe dhe, ky, dhe mon, ky shikim, së mënë me kap kamerat, së mënë me kap as arritja me ma dhe qka është dhe qka do tjetë derin kiamet prej shkencave. Thot ibn Qayyim al-Juzeyri, Allahu është basir, e shef bubrecin e zi në natën e zez, e njëti shembul, në nshkambin e zi. Thot jo veçka që, a i shef edhe bubrecit ka i shkon në për damart e ti, ha, ushqimi. Thot jo veç bubrecit, sa i du të më furnizu, o dhe zër, sa i du të më hangër për më majtë. Du, aje shef, në damar, a janë të shku ka duhet a jo, se më në më dëmtuhe. Nata e zes, shkambi zi, bubreci zi. Atje mrena bubreci. Sa është e vogël, dhe zërkjo, sa e vogël, sa e vogël. Në damar të ti, ka i shkon ushimi, Allahu Gjelluara, e shef. Pas e thot, wa jara khianatil ujuni bi lahdhiha, wa jara këdhali këtë kallubel e gjfani. Thot i më kajim e gjuzije, dhe gjithashtu Allahu i shef, shikimë të rathtare bi lahdhiha. Këni pa vëzër që ka transmitue Ibn Gjeriri nga Abdullah ibn Abbasi në fjallën Allahu të barë kjo e të ala, wa ja'lamu kha'inat al-a'yuni. Allahu e din shikimin vjedhës të rathtar. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, jekunu regjulu fil mejlis, njën njën mejlis, kalon një gruje pak më larkë, fejeraha, a kjo e shesh shpejt ata. Këta që ka janë mezlis nuk e shohin se kjo e ka pa. Apo? Edhe mi thona, e pa dha? Jo, vallaj, stakfirullah. E Ibn Abbas i thot, e Allah e ka pa. E pa dhe. Ja le muhainet e l'ajun. Allah e Sufjan e Thauri, rahimahullah, në komentin e fjallës Allahu të barë kjo e tala, ve khuli kal insanu dhaife, dhe njeri u shtë kryuar i dopt. Që ka thonë i dopt? E dini qka këtë dopsia? Ka thonë, fe temurru l'mer atu fit tariq. Kalon një gruje në rrug dhe së në banë sabër pak pa e këshir. Jo të të nëveç të adi ku shkese. Nuk ka që ashtu. Allahu e din. Shikash ka thot Ibn Qayyim al-Jauziyja. Jera khianet. Ka shumë të rathi dhe zërë këtu. E shë dë njëherë. Dë njëherë natën. Të të valla se pash. E kështu më ratë. Wa jera ke dhali ke te kallu bel e qfani. Jo veç ka që. Param dhe zërë. Ndit. A e disa shumë të levizin të isit. Por këto plunat mi t'i largu e ti. Shpejt të levizin. Sa ki ti jetë Allahu t'i shë levizit të qërpikve. A ka dë një matës që je matë këta? Dë një shkencë me thonë, sot t'u kanë, sot i ki levizë sytë, veç që këtë ligjërata, e ditë sa t'u kanë levizë? Një orë. Sa t'u kanë levizë? Se t'i oveze. Se kjo levizë pa në dëshmërin t'ane. Allahu e ka instalu syrin, mi larguet të metat që ka mune me jarë, dhe lëndimet që ka mune me jarë. Apo, e këni baj ujë që ka delë? E a i bërlogi që ka mbledhët? Kitë kjo vezër, qka e bani atë bërlog më mbledhët ti? A i ka pas, a i rrugën e ka pas për me hinë si. Allah i ka instalue, i ka programu që me shmang një ujë dhe një luft, një luft të cilën e banë syri me të ardhurat. E ti në fundë thu, dishka syri që të pak më pas ka mbledhë, dishka. A i ka pas me ti mrejna, me të dëmtuë. E në vesh, e në hund. Apo, këtë kjo vezër janë prej mbrojtjes e ka po Allahu te bareke ve teala. Kjo vezër sa i përket Allahu te bareke ve teala. Emri Allahu gjelluala el basir. Qka duhet të reflektojmë vezër? Dhe thamë reflektimi o shumë rëndësi. A dhe tha i bën kajme gjëzje, këtë akidja dhe besimi dhe ibadeti në Allahu në është i ndërtu mbi se njef Zotin. Se njef Zotin, së të mund është më adhurua. A dhe për nga mberin s.a.s. kër e pyti Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, tha e pash një natë ju hajtë në kam, tu falë namaz, tu falë namaz. Për nga mësëm vëzër, ka pas rast, ka ronë sejshdhe, grune ka zonë gjumit. A qupi gjumit Aisha? Tha të në u fleta, qa fletë bol, kur u qohë, në samë s'kishtë livit për sejshdhës. U me parëm duke, sejshdhe gjata. Kush mund t'i bolë dhe zërë qëto sejshdhe gjata? Qëto kompë me të ajnë namaz. Veq a i cili e di para kujt ka dalë. A ti kur se di para kujt ki dalë, herë kruësh, herë i krej flokt, herë e këshirë telefonin, herë... Pse, ti se di para kujt ki dalë? A kur shkom para shefit, re, a ba, e mos folme edhe para plot njerëzve një zlëvizit. E kur vjen të Allah, thot, hoxha, e prish namazin, mi banja, 40 hapa? Tash, po ti kur je, para di kujt, qka e madhon, a veq i sypitje, qka ta pinga mire, s.a.s. Kur jeni namaz, mos e qoni kokën për pjetë, sa Allah ja merë shikimi. Sepse kjo është jo edep. Ti je namaz e qënë kërinë tërma. Kuj je? Ule kokën. Sepse je parat madhe. Andaj parat madhe zë ka edep. Andaj reflektimet janë shumë të rëndësishme. Kur tjedi Allah se shë, qka duhet me besuë? E para vezër, qka duhet neve të adim, këta e përsëritme dhe të imri Allah u gjelluala, se mija, tja pohojsh Allah shikimin. E para qka duhet të adim është se Allah ka thënë, unë e shë, ti dush me thënë, Allah u shë. A i do që është të me tha, sepse aj e ka pohu cilësin për veti. Thotë Allahu te bareke ve teala, duke përmend Ibrahim alayhi salatu wassalam, se si e ka mbrojt qështjën e Zotit te bareke ve teala, dhe shkjo dhe zërë shumë nënësi. Shekhu Islam Timi e thotë, kur fletë për pavarësin e shëriatit nga logikat greke, thotë kush e mediton, çdo polemik të pejgamberve, me popullën e ti pabesimtar, e gjen logjikën më të madhe që ka mundësi ndonjëherë me ekzistuar. Pra kur një pejgamber flet me popullin e vet, ai thotë çështut të më besuë dhe ban, domon ban dialog me ta. Për çelë mirë kët dialog, se këtë është ilm ajo. Këto logjika ajo. Shikoni në surën Maryam, mund ta lexoni atje më gjatë, ne do ta huazojmë vetëm një ajet. Kur Ibrahim alayhis salam folte me babën e vet, pse s'ban më adhuru gurin? Apo vet kush ishte? Fabrika e idhive, a i ndreshte vetë. Daron, në shpit vetë, shiko kjo hikmeti Allahu Gjellivala dhe kaderi Allahu. Pini shpije ka ndalë, prisi idhujtarve dhe prisi besimtarve. Ki ka ndresh idhujt, ki ka armi thi idhujt. Kjo është kaderi Allahu Gjellë Gjellë, pini shpije. Thotë Allahu të barë kjo e tala, duke fol në gjune Ibrahimit a.s. Lima ta abudu, ma la jesma'u, wa la ju psiru, wa la ju gni anke shëja. Ka thënë, o, baba jam, pse pa adhuron, atë qka nuk nin, nuk dëgjon. Pra, cilësi e parë që duhet me pasë, që ajë qka e adhuron ti duhet me dëgjuhe. E cili dëgjim, vëzër? Jo është dëgjim. Jo është dëgjim. Edhe na kur kemi përmejnë, vëzër, se gjdo ajet që ka artë për adhurimin në Kur'an, për pagant, mund të bartët në gjdo sistem tjetër që ka shpik njeri ju, si ka mundësi, për që më jatë abim një qembu. Këta që thojnë, ne e vendosë në halalin dhe haramin. Si e zbaton këta jetë në bita? Kura i thotë, une ka të shka halal, une shka jam haram. Na më ledhë, më 120 veta, 61 fitojnë, edhe ata qka thonë që të të më bëhe. Ligjve një. Si e zbaton këta jetë? Ne thejmë, ajë cili e ka këtë drejtë, duhet me dëgjue. A thotë, përdo une nije. A, jo, jo, me nije, jo që si të nime. Me ni keq ka i kam vol, dhe ato shka jam ti përshpërit. A i nin që shdo ata? Si nina. E që mund më konë zota i cili snin? Snin. Që mund më konë zota i cili bje me flet? Si mund më konë zota i cili shkon nevojtore, vëzër? Thotë, ka darë se shtash, jam kam barë. A mundet a i cili shkon nevojtore me thamë, unë të ka dojtë ti shka e drejtë dhe shka e shtremt? A përmënori, a përmëndoni shfar krimi o kjo? A i cili ka zonë shka halal dhe haram, është a i cili është i pavarë në gjitha nevojat. Subhane huve te ale. Qa i tha Ibrahimi? O, baba jam, që ish mund është me adhuru, tha ti dikam, a i së dëgjon? Andër është e njërë ajo, në gjarja e sahabijut të njërë, Amr ibn Gjemuh, ku, do më thonë, e kanë paranu islamin, djemët e ti dhe pastaj baba i vetë e ka vanu pak fejen, dërsa e ka pranue, dhe ka pas një idhull të shpia, që e ka adhuruar. Dhe djemët e tina i kanë bo një loj manovre që vetë baba ta kuptojët se gabim është. Për çdo natë, kur ka ra baba me fletë, ato ja kanë rëzhu idhull, ja kanë gjujtë në bërlok, ja kanë bo me loqë. Edhaj për çdo ditë, merë, fshi, laj, rë, papa ti. Ato prapë natën ja kanë gjujtë loqë, të e fshi, të e la, ato. E një ditë për ditë vetë nërvëzohet mo. Zotin temë, une umitat e la. Unë përëm dhe vëzër, ku ka ra njëri vëzër. E la në Zotin. Hasha vëzër. Një ditë për ditë vëzër, qka banë kjo? Kjo është për sahabi vëzër. Kjo apo pasaj sahabi. Një ditë për ditë vëzër, e ka morë shpatën. Ka thona e di shka, u lodha une. Qe shpatën? Kur të venet me në guzdi kush? Bënja qarën. Ka ra me fletë. Gjemët e ti, tak, idhullin, më bërlok. Edhe prapë, kure ka pa, ka thonë ti, vetë vetën tanë nësë bëmbrona, qëfar zotë i jeti? Atërë gjemët e ti e kanë ka momenti. Ka thonë, o babë, kishë ka së në mbronë vetën, a ti ka me trujta. Najna të ta bërë këtë punë. Ka thonë, qëmri të Resulullaj, qëmri të pingamberi së selle. Sepse nuk mundet, nuk mundet kjo unë ta moj këta. Zotit ma, jo ti me ma zotit. Ma në e menda. Ti s'munësh me mojt zotit. Ajt ma tije. Që i tha Ibrahimit? O, baba janë. Qysh, snin, guri. U alaj upsir. E as nuk shë. Dhe këtë kërëjemi të shikimi. Qëfar shikimi të me po a zotit dhe zër? Qëfar shikimi? Gjithë përfshirës. Nuk mundet zotit me thonë. Prit, musumlet në kejtë, se s'po mujmë ju pa krejtëve. Kata musluviz në shpejtë. Që të përmenë me te dalimet mes shikimit robit dhe shikimit zotit. Se shikimi robit, kur t'i përzinjën shumësejnë, e thotë, kata se shtash, kam fillu s'po shohë. Abo, se fillon aj aparati që jam banë qendrë në shikimit, i përzinjën, apo? Për shemë, me ta lëviz një sens shpejtë, dhe shka thuti? Nale, se s'po mujmë e pa. Pse? Se dopt e ki shikimi. A përmëllove zërë në univers sa sejnë e silën. Jo lëvizin, silën. Allahu Gjellole ka përmen dilin, hanën, yjen. A di shka bojnë dhe zërë ato? Me shpejtësi, me miliona kilometra në orë. Edhe asë njënë e apë njënën nuk goditën. Qëfar ilmi du të me pasë? Qëfar shikimi du të me pasë? Mos më të përplasë këta. Apo? Ti tref mi i me rishlon, të rëzohën që ati. A thash be që kënena? Thash po që se një sheti. E Allahu Gjellole univerzin e ma, univerzin. Ketë që akon univerz, nuk i përzijet ati. Nuk i thot prit se ka da që jeni keti shef. A dhe shikot dhe se kur përmendet ilmi Allah, përmendet shikimi Allah, përmendet dëgjimi Allah, pse? Sipse aje ma univerzi. qaj tha Ibrahimi, o baba jam, që ki guri, snim, zdo gjon, që mund më adhuru ki? Wala ju këni anke shëja, a së mund me të bëtë dobi i diqka? Së mund me të bëtë dobi, fali sa dush, nuk ka mundësi me cilë dobi. Gjithashtu në surën e Araf, Allahu Gjela kër i ka debatue paganët, në surën e Araf, shikati, ajeti 195, thëtë Allahu të bare kjo e tanë, duke të regu se të tjerët përveç Allahu, pëse së meritojnë më adhuru, ka thënë Allahu Gjellu Ala, elehum ergjullun, jem shune biha, a kanë ato kamb, me të sëtë ecim, nësë ato s'kanë pas kamb, e ka bajt kjo, a ba, e ta shmëllë me thënë njani, piktyre, se thënë, na i dhe drejtojnë në dënjaj, thëtë na kena kamb, a ba, e pa mas i ki kamb, që drejtoj ati në hava, që shë do klimën, a ba, drejtoj e njëri me pas mi edhe mës me pas mi, Qështë për të dretonë? Apo, qa këtëja dikujna, ti ki me pasmi, ti s'ki me pasmi. A ki kam, hejnë atje, s'munësh, pëse? Sepse a i cili lëviz, dhe s'ka mundësi dikujsh mi po penges lëvizis ati është vështë Allahu Gjellë Gjellalu. E ti tu hec, të dikujsh s'ka me hec, është nalë. Në kufin të nalë. Apo, e Allahu se në nalë, kërë kësh në kufin. S'munët me nalë, Allahu Gjellalu. Andë Allahu Gjellalu, kërë në ka përmenim, kam ju ardhë vdekja dhe nëse ju hinin palatet më të forta, fortifikume. Sa njeri ka dek midis palatit. Pse? Sepse Allahu Gjellu atje, s'ka kufi për Allahu. E tëra është e tina. Andaj, kër Allahu Gjellu fletë për kotësin e idhëve, që ka thot? A kanë ato kamë dhe sëtë eci? Emlehum ejdin jep të shunë e biha? A kanë durë me dhe sëtë godasin? Zotë dhe zëtë me pas fuqi. Dhe fuqi e cilas nuk rezistohet. A ka mundësi dikush me pas fuqinë e Zotit të barë kjo e tanë? Allahu Gjellë Gjellë, s'ka mundësi. Sepse fuqia ti është e kufizuar. Emlehum ajunun ju pësirun e biha. A ka në të simë të cilat shohin? Emlehum adhanun jesma unë e biha. A ka në të veshme të cilat dëgjojnë? Kjo është Zotit. Godet. Lëviz, qka dojë dhe s'ka kufi. Shëh gjithë qka. Dëgjon gjithçka. Subhanahu wa ta'ala. Ky është emri Allahu te bareke wa ta'ala, të cilën e kam përmend dietar. Po vëzë, pika e parë, msimi i parë që duhet të reflektojmë është ta dimë se Allahu sheh. Dhe nuk i ik shikimin të atij asnjëherë. Dhe e shet voglën, dhe të madhën, dhe lëvizjen tënde, dhe e di gjendjen tënde, dhe e din ti ka jetë lëviz, e din ka atë ta murmenja, ku ke memri e kështu me radhë. Andaj Allahu te bareke wa ta'ala i pohohet emri Allahu xhel xelaluhu shikues. Se përkë të vëzë dallimeve mes krijesave dhe shikimit të krijuesit, ka përmend dietar shumë gjëra, prej tyre do të përmend ata që ka përmend Ebul Qasim al-Isfahani. Ka thënë emri Allahu Xhelal Basir dallon prej krijesës, sepse krijesës shikimi krijohet gradual. Po sikur që thamë të dëgjimi, veshja e njeriu ti krijohet gradual. Pastaj nin do zona si mervash, pastaj nis mi morvash, pastaj fillon mi kombinuar, pastaj bëhet plakë prapi kthehen ndopsinë. E njëjtë, njëjtë me shikimin. Këni pa vëzë njëri kur lindë, ka sy, doktori thotë, ky sheh. Mirë pa, aj kur sheh, vëzër fëmija, aj dalon? A e di se ti e baba, ti e nana? E se ti. Argument, se a e di ti kur i ke pas një vetë, ku shakon? Së ti ka rezistru memori, se ka perceptuve. Pse ti, maman, gjërat prikë në 4 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, aty pari. Pe atje, kthejet memoria. Pra ti sun kthejesh kur në 2 vjetë. A di pëse së këtë e shë në divjet? Sepse syri ka pa, po s'ka registru foto daluse. Se ka pa se që kjo mur, që kjo tavullin, që kjo baba, që kjo nana, që kjo hala. A i ka pa foto, po si di kush janë ato. Andaj, thot e Ebul Qasim al-Isfahani, shikimi njeriu të krijohet gradual. Filon me nda gjëra. Pastaj, thot, kur t'ja nise me i da, filon me i klasifiku. I klasifikon, kjo e mirë, kjo e keqe. Pastaj, kalon një periud, ha, ja merë Allahu dikujna shikimin, graduar. E dikujna ja le deri në fund. Pastaj, prej dalime cilë është, vëzër, nuk shë largë. Apo, sigur që thamë të dëgjimi, që ka thot njeri, hacë mangatë se së putni, apo? Ose edhe shikimi, i thu dikujt, afro më mangatë, se së pesho mirë, apo? A të dhe shikimi Allahut me shikimin e krijesave ku dalohet, se shikimi Allahut nuk është i fituar, nuk o gradual, nuk o i cëptuar, nuk o i pjesëshëm, o gjithë përfshirës, e kështu më ronë. Dhe gjithashtu, kanë thënë djetarët, njeriut i prishet shikimi kur t'i grumbullohen në gjërat. Kur t'ka shumë, nuk ishe. Por shimu, ti mi jam shetë i kujna ndorë, diqka, se shetë, apo? Allahu gjera s'ka kështu. Nuk ka të Allahu të bare këtale, jam shefa. Hasha dhe kella, ima dhe shallahu, subhanahu, vajtala. Kjo dhe zërë, sa i përket, emrit Allahu të bare këtale, El Basir. Mësimi i dytë, dhe se ndu të adim dhe zërë, është se kanë thonë djetarët, Allahu e shetë gjendje në njerëzve dhe në përmet këti shikimi i ndanë gjërat. Apo? Në përmet këti shikimi i ndanë gjërat. Shikon në surën e Shura, ajeti 27, Allahu të bareke ve teala, wala ubasat Allahu rizqa li ibadihi, le bagaw fil ardi, walakin ju nezilu bi qaderin ma jesha'u, innehu bi ibadihi khabirun basirun. Të Allahu të bareke ve teala, sikur Allahu t'ja ushloj keme bollok furnizimin robve. Qka kishë ndohë vëzër? Vëshimë vëzër, Allahu ka në kudretin e ti, si cilit për neve, me nabo miliarder. Ko kudret? Kudret. Si cilit për neve miliarder. Pisit, lindë e miliarder. Dhe Allahu gjithë me e bëhe këtu, walau. E djetarë kanë thonë, walau, zdo, se mundet. Sikur, zdu, muj. Sikur Allahu t'ja ushtrin të robëve ti riskun. Qka ndohë? Pra, pse o Zot nuk e shtrin? Pse o Zot nuk e shtrin? Shiko vëzër. Këtë përgjigje e keni të imë në Allahut, a i shë. Pse nuk është, pse o Zotë së më ki bo miliarder? Që është ashtë ka zonë. Le baga u fil artë, se kishi bo krime në tokë. Kishi bo krime. Keni po vezër, ta këthejmë të ashtë. Si cëli pinevi, që të shka e na, edhe këtë familjarët e tonë, si cëli më konë miliarder. Cëli i qëtë ujë tjetërit? Cëli? Që njani, i ka miliona. Edhe shtash ka nevoj, mi anga dikush do uj. Bema do uj. Këtë tjerët janë miliardera. Dhe unë me të më ujtia. Unë miliardera, më zbi ujtia. Su kështë i pi njështë të uj, dhe zër. A e kupton? A këni posë të shë kam pare shumë, këngëtare, artiste, vipa, shka i qujnë. A bo, shëj atin. Kerin e ka bledje, a, së më duk ka muhe, bere tjetëre. Le bagau, kjo dhe zër. Krimi. Allahu gjithë dhëtë, me ashlu njerëzve na, qështu bëllok, pa i banë zullumqar. Kini pa vezër pasanikat, ne kemi përmejnë. Kur ka shumë, apo? Por shemë, mërë kështu, tjeshtë. Por shemë, njëri e blen një vetur, edhe e rumë, muno, të ti baje izmet, edhe që ti baje shërbim ajo. Pse? Se se ne blen tjetërën. Mirë, nëse ti e disin bank, të shpija i kije, 50 milion euro, 50 miliard euro, pa fund euro. Shkon e blenja, beba s'ka nëjmi, bere tjetër. Beba s'ka nëjmi, bere tjetër. Ishe bozë lëmqar. Allah u që thot, Allah i di ropt. E di ka kështë shkuti, ishe bozë lëmqar. Pra, thot Allah u që thot, Allah u mja ushlu njështë dhe riskun, pa fun, ujë së në piti. Ujë së në piti. Apo, mërë në familje dhe zërë. Mërë në familje. Mu konë ti miliarder dhe gruja mu konë miliarder. A më në thudi shka? A më një thudi shka? Qka më nëshmi thonë? Dili ashtu, ka të shumë. Ka pare sa dush. E Allahu dikane ka po fukara, dikane ka po zëngin, ma shumë fukara se zëngina, që me ecë toka. Qka të Allahu gjillu ala? Walakin ju në zilu bi kaderin ma jeshe. A i veç me ma se zrip, sa do aj? Pse? Innehu bi ibadihi khabirun basir. Që kjo gjevabë? Pse? Sa i shumë miri njero për të vetë. E diti. A diti shalomit është ti kur ki pare? Pak kur kje. Po me pas pak ma shumë, po pak ma shumë. Allahu thot, Allahu shumë mirë një ropë të vetë. Për që ta si u jepë? Si ishmi posë gëllumë qanë vetë. Pra Allahu me ilmin e ti dhe shikimin e ti nuk na jepë. Për shfar arsye? Që na mu kanë ropë. Ropë, ropë, shërptor, zotit të bare kjo ta dhe shërptor njëri tjene. Do, kjo është ajo të sënë e kam përmen djetarët në këtë kontekst. Dhe mësimi i fundi dhe me këta përfundojnë, avezër, djetarë kam përmen shumë simi, përse kohë na paska mbaru. Mësimi i tretë, zot, që ka mund ta nxjerrim si reflektim, gjurë porosi edukative, morale nga Emri Allahu Xhelala, shikues është turpi. E cila është më e nevojshmja në ditët e sotit, ku ka humbur njerëzve turpi, zot. Turp s'ka njerëz turp. Nuk i vënë marrë pikur gjajt, nuk skuqet pikur gjajt. Nuk thot, "Nashta gabim e kam unë." Këte kanë gabim me çunë jo. Du a do sot mundesh me dëgjuar njërin me kallëzuar ajete, hadithe për mi të pastu të Allahu, ta maj vetë si ka të Allahu gjelluala. Apo mune i do gjenjë e thotë, si që të më morë me vetën. A maj spirit kur me vetën. Ketë kjo vezërë mungesë e turpit. Andaj, si reflektim e emrit Allahu të shikues, është marja. Kur na e dimë dhe se Allahu në shë, sa du të më në armare? Sa du në armare? Madjena, njetët tona, a i bojmë njetët veprime si në shpi kur s'ta shë kërkush edhe kur jena në publik? Jo. Edhe halalët si i bojna, njësoj, apo? Mos flasim haramët, halalin. A jetin njësoj, si kur kur je në shpi, vetë, edhe kur je në qarëshi, si e njësoj, pse? Njërzit e në të të pa. Apo? Po shemo, ti mu kanë me një dhonë, vëzër. Mu kanë me një dhonë. Edhe dikush qënë mesaj të je, thot, i e inqizum krejtë, qka banë. A është njësoj si kur më spedi që ta? Nuk ka njësoj, vëzër. Veç fakti me thonë, e je të inqizum krejtë, qka forë. Marë të gjendë, po se. Gjdo lëvize, mune është, apo. Apo, ta këthejmë këtu, që ka përmenim një hazmi. Ka përmenim një hazmi dhe kjo, ndo, në gjdo rapor, vëzër. Këni po njëri kur bandë një vepër që ka në talja vdrata, edhe e di që atë e pa dikush. Qka ban? Apo? E pa vëzër ju tash kur kem këtë izolimin, karantin. Apo? Kjo vëzër, praktikisht. Këni po këto do, loj, do mon, njerëz të sirët shëtisin kote kote me vetura, për mullu asdru para njerëzve. Pse nuk dirë që në izolim? E ka keri, zdo me dorë, pse se shakur kush? Ska para kujtë mullu asdru e? Thot Ibn Hazmi, rahimahullah, në libën e ti Tawkul Hamama, thot, njeri, një burë më konë, vetë është, me di se që ta është ka me kalu një gruje, qanena, edhe kjo e di se ajo s'ka me po vesh një sekundë, ki këtë raportin e ndronë, e njës pak të livit pak më ndryshe, bando gjeste pak më ndryshe, dhe e kondër ta. Kjo njeri me njeri, vëzër, njeri me njeri, apo? Pra, veç kalon gjinia kondër, ti ndrohësh këtë, komplet ndrohësh. O paramën e Allahu në stop në shef. Vazhdimisht në shef, vazhdimisht në shef. Andaj kanë thonë plot për djetarëve muslimanët parë, ka thonë, mës tjetë syri Allahot ma i pavlefshmit e ti. Ti i tu të është derës, i tu të është dritarës, i tu të është kamerës, i tu të është njerëzve, e Allahu gjitha vazhdimisht që ti, a, ma Allahun mirë, për para Allahun leje, mës njerëzë bëzëm shofin muhe. Andaj dhe zërë, shikimi Allahot duhet me reflektu të na, me nëllë gjunajnë. Me nëllë më kodë, atut paj, kur janë njësë, e kur e bitinës, kejtë qefë dhe në vazhdimësi, andaj duhet besimtari me pasë, tuhet prej Allahu të bareke, u e tale, thot për nga mberi a.s. Adin që kanë dhiri imam muslimi adit i gjatë, ka thonë a.s. kër është pytë, qka bëmirësia, qka më konë bëmirës, që tamamit e praktiku fejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu, ka thonë për nga mberi a.s. ta adhurosh Allahum, si kur je duke e pa. E nëse si e që e sheh, dije se ajtë qeftije. Kure kanë komentu vëzër këtë hadith djetar, Ibn Hazar Skalani, Nevoj, Shekhru Samëtejmije, Ibn Kajim e Gjozije, ka thonë kjo hadith e përmedhë këtë fejën në raport me turpin Allahu të Bareketa. Në kemi përmendë të turpin. Shkurtimi, vëzër. Me e ditë se i e para Allahu edhe jetë e pa. Edhe Allahu thotë, fali dy reqatë për muë e tash, para muë. Qëfar reqatë janë që to? Qëfar reqat ishin kënë që të? Me di që seni ma madhështor, shka kështë existu në njëherë, e kështë e bërë. Atut pa dhe i te pa. Fakti që i te pa dhe ti. Kjo të më dhënë e ngritë nivel më të lartë. Ka thënë djetarë, për nga me samë, e ka ngritë dy dërejqe. Do më dhënë shikimin Allah. E para, me bëj badet, edhe ti e te pa ata. E dyta, ka thënë, nëse smrinë që tu, atër e zgudzon me ra nën që ta. Cila është ajo? Ajë që tije, ajë të paj. A në dhe pranë në të përshemë kur falësh, apo kur jetë e bo një vego. Qofte mirë, qofte keqe. A nuk duhet që Allah o atë të pa, të mirën me shtu, sa ma mirë me ba, dhe të keqen me enal? Mi afton, kur kush asë, lej asë një këshilë, vesh e di që, o, zotë ja të mba. Mare bi zotë. A në dhe zërë, djetarë kanë thanë, pe nga mesën me këtë hadith, dëmonë, me një fjallë tjera, së të imam le uju, ka thanë, adhuroje Allahun në të gjitha gjendjet e tua, si kur kur e ki për para. Në këta është kulmi shka mundet me bëhe. Andë dhe zërë, neve përshim kër jemi para autoriteteve tham, ndryshon se ila jon, ndryshon trajtimi jon, ndryshon fjallët e tona, kër je para në dëni shefit, para në dëni kryetarit, para në dëni hoxhe, para në djetarit, ti i matë lafët, apo? Nuk i ban si me fëmijën, po para me nuk që Zotin ashe vazhdimisht. Subhanahu. Vetëra, këtu vëzër ka dhe shumë simi, përse kohëna kam baruë, në elusë për Allahun Gjellivala, që Allahut të bare kjo të ratë në mundësën që të besojna emën e ti, shikues, dhe të reflektojna në adhurim, si në zemër, ashtu në gjymtyr, elusë për Allahun të bare kjo të ratë që Zotë Jon Gjellivalu, në mundësën që ti pasojna zemëra tona, si do mos në këto ditë të mdoja të Dhulhijhes, ku elusë për Allahun të bare kjo të ratë që Zotë Jon Gjellivalu, në mundësën që vitet të arshme të qelet rruga për në haqë, e ta mundësot e me bo haq, e me bo omre, e lusë për Allahun të bare kjo talë që Zotë Jon Gjellaluhu ti gëzon muslimanët këtë që janë, ta mundësot Allah me prit bajramin me gëzime, e lusë për Allahun të bare kjo talë që Zotë Jon Gjellaluhu zhove për tonë të mirë, Allah të ban kabul, zhove për të ligë, Allah të në eshlyën, e kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum fa staghfiruhu, innahu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.